السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: naapa kwa dhati ya Mola wako, la yu'minun, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani. La yu'minun, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani. Hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakubali kukufanya wewe Muhammad kuwa ni hakimu wao katika yale waliozozana baina yao. Hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani mpaka pale ambapo watakubali kukufanya wewe kuwa ni hakimu. Fima shajara bainahum, katika yale yaliyotokea ya mizozo baina yao. Na akasema subhanahu wa ta'ala: haiwi kwa mu'mini wa kiume wala haiwi kwa mu'mini wa kike pale Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanapopitisha jambo eti wawe na khiari juu ya jambo lao, haiwi. Na akasema subhanahu wa ta'ala: hakika huwa kauli za kweli, kauli za waumini wa kweli. Innama kana qawla almu'minin, hakika huwa kauli za waumini wa kweli. Idha du'u ila Allahi wa rasuli, pale wanapoitwa kwa Allah na mtume wake ili wawahukumu, husema waumini wa kweli: sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii, na hao ndio waliofaulu. Na akatahadharisha Allah wa ta'ala suala la kumtangulia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, iwe ni kauli au iwe ni katika fi'li, iwe ni katika tendo au katika neno, tendo la kiibada au neno la kiibada. Amekataza na amekemea Allah subhanahu wa ta'ala kumtangulia rasuli alayhi salatu wassalam katika mambo hayo. Akasema: la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulih, wattaqullah, enyi wale ambao mmeamini, msitangulize kauli ya yeyote wala kitendo cha yeyote mbele ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Haya ni mafundisho na adab ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawafunza Waislamu, kwamba katika dini hii hakuna yeyote ambaye kwamba ataruhusika afanye analolitaka ambalo limekwenda kinyume na huda rasulillah sallallahu alayhi wasallam. isipokuwa atakuwa ana udhaifu katika imani yake, kwa sababu muislamu mwenye imani ya sawasawa ni yule ambaye kwamba anahukumika kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, anahukumika kwake fi aqwali katika maneno yake, anahukumika kwake fi af'ali katika matendo yake, anahukumika kwa bwana mtume alayhi salatu wasalam fi aqidatihi katika aqida zake, anahukumika kwa rasul alayhi salatu wasalam fi muamalatihi katika amala yake, anahukumika kwa rasul alayhi salatu wasalam fi da'watihi wa sulukihi katika da'wa yake na tabia zake na manhaji yake. Haya ndiyo anayoyataka Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana masahaba al-akarim radhiyallahu ta'ala anhum katika upande huu wakawa hawana mfano radhiyallahu ta'ala anhum katika kuyafanya aliyokuja nayo bwana mtume alayhi salatu wasalam na kujiepusha na ambayo ameyakataza alayhi salatu wasalam, hawakuwa na mfano katika upande huu. Amepokea al-Imamu al-Bukhari rahimahullah athar kutoka kwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, anasema inni lastu tarikan shay'a mimma kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bih fa inni akhafu in taraktu shay'an min sunnatihi an azigh, au kama qala radiyallahu ta'ala anhu, anasema inni lastu tarikan shay'a, hakika mimi Abu Bakr sikuwa ni mwenye kuliacha lolote, mimma kana rasulullah katika yale ambayo alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bih, akiyafanyia kazi. Fa inni akhsha, kwani hakika mimi Abu Bakar ninaogopa, hakika mimi Abu Bakar ninachelea, in taraktu shay'an min sunnatihi, kama nitaacha lolote katika mafunzo aliyokuja nayo, an azigha, nitapotea na nitaangamia. Ameyasema as-siddiq al-akbar radiyallahu ta'ala anhu. Na ndio maana wakakemea juu ya mambo ya al-muhdathat, wakasema ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, fuateni. Hapa wakiwa wanawaambia wanafunzi wao at-tabi'in, wakiwanasihi juu ya kumfuata rasuli alayhi salatu wassalam na kutosheka na aliyokuja nayo alayhi salatu wassalam. Awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim, anasema Allah subhanahu, hivi hawatosheki na yale tuliyowateremshia? Hawatosheki na Qur'ani tuliyoiteremsha? Hawatosheki na mafunzo ya Muhammad alayhi salatu wassalam? Kwa hiyo walikuwa wakihusiana masahaba wakiwaambia at-tabi'in ittabi'u, fuateni aliyokuja nayo rasuli alayhi salatu wassalam, wala tabtadi'u, wala msizushe mambo, faqad kufitum, kwani kwa hakika mmeshatosheleza, kwa hakika mmeshatosheleza. Wakasema tena umirna bil ittiba' wama umirna bil ibtida', tumeamrishwa tufate, tumeamrishwa tufate, wala hatukuamrishwa tuzushe. Hayo wameyasema radhiyallahu ta'ala anhu. Wakasema tena kullu ibada lam yata'abbadaha ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbaduha, ibada yoyote ambayo hawakuifanya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam basi msiifanye, kwa sababu wao ndio waliosifika katika ibada. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Fa in amanu, kama wataamini, bimithli ma amantum bihi, kwa mfano wa yale mlioyaamini nyinyi masahaba, kama mayahudi wataamini mithili ya imani yenu, kama manasara wataamini mithili ya imani yenu, kama wale watakaokuja baada yenu wakaamini mithili ya imani yenu, faqad ihtadaw, kwa hakika watakuwa wameongoka. Allah subhanahu wa ta'ala kafungamanisha uongofu wetu sisi tuliokuja baada ya masahaba kwa kuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa in tawallaw, na kama watakengeuka wakahalif yale waliokuja nayo masahaba au yale ambayo wameyachukua masahaba kutoka kwa rasuli alayhi salatu wassalam, fa innama hum fi shiqaq, hakika si vinginevyo watakuwa wapo katika maasiya, wapo katika kumhalif rasuli alayhi salatu wassalam. Fasayakfikahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala atakutosheleza ewe Muhammad kutokana na shari zao watu hao wanaohalifu huda rasulillah wakahalif sabilul mu'minin njia ya waumini masahaba radhiyallahu ta'ala anhum kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira na yeyote yule ambaye atakwenda kinyume na bwana mtume alayhi salatu wasalam baada ya kubainikiwa na ilmu na akafuata njia isiyokuwa ya waumini waumini wanaoingia hapa duhulan awwaliya هم الصحابة الأكارم ناكفوة جية يتيوكو يا مصحابة كالتعقيدة وكفوة جية يتيوكو يا مصحابة كالتعبادة وكفوة جية يتيوكو يا مصحابة كالتمعاملة وكفوة جية يتيوكو يا مصحابة كالتمنهجنا دعوة نوليه ما تولى تتويلكيز ولفويلكي ونصله جهنم نتتكوجك وتوبك كمتو جهنم وساعت مصيرا na haya ni marejeo mabaya haya nasema Allah subhanahu wa ta'ala ayuhan nasu ibadallah hakika halifichiki kwa waislam katika mwezi huu tuliokuwa nao wa rabiul awwal mwezi huu wa mfungo sita yale yanayofanywa na wengi katika waislam katika yale walioita al-ihtifal bil maulid an-nabawi kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika al-muhdathat ambazo hakuja nazo Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Rasul alayhi salatu wassalam wama anzala Allah biha min sultan wala Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha hujja wala dalil juu ya kujuzu au kufaa kuyafanya hayo mambo yanayofanywa na wengi katika waislam katika mwezi huu ayuha nasu ibadallah hakika yule ambaye atatazama siyaru salikin sira za wema waliotangulia kwa kuanza na bwana mtume alayhi salatu wassalam kisha kwa masahaba al-akarim kisha wanafunzi wa masahaba at-tabi'un kisha wale waliokuja baada ya wanafunzi wa masahaba ambao ni atba'u at-tabi'in hatoyakuta haya kama waliyafanya katika zama zao hatoyakuta haya kama yalifanywa katika zama zao bali aangalie mtu mpaka katika miaka ya 350 hatoyakuta haya mawalid kwamba yalikuwa yakifanywa na masahaba au na waliokuja au wale waliokuja baada ya wale waliokuja baada ya masahaba hata yakuta hayo yamefanywa na hizi ndizo karne bora ambazo amezisifu bwana mtume alayhi salatu wassalam kwamba bora ya watu ni karne yangu thumma al-amthal fal-amthal thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum bora ya watu bora ya karne ni karne hii niliyokuwa nayo mimi na masahaba kisha ya wale watakaowafuata hao ambao ni atabi'un kisha wale watakaowafuata hao ambao ni atba'u tabi'in hizi ndio karne bora ulama wanasema rasuli aliposema khairul quruni karni bora ya karne ni karne yangu kisha karne inayokuja kisha karne itakayokuja ubora aliyokusudia rasuli alayhi salatu wassalam bora akili zao ubora aliyokusudia rasuli alayhi salatu wassalam bora da'wa zao ubora aliyokusudia rasuli alayhi salatu wassalam bora ya ibada zao bora ya itikadi zao amewasifu kwa haya bwana mtume alayhi salatu wassalam kwa hiyo itoshe juu ya ubaya wa maulid na kusherehekea mazazi ya rasuli alayhi salatu wassalam kwamba hayo hayakufanywa na wale ambao amewasifu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesema al-imam as-sakhawi abu al-khair muhammad ibn abd al-rahman as-sakhawi ash-shafi'i rahimahullah ta'ala amal al-maulid al-sharif lam yunqal an ahad min as-salaf as-salih fi al-qurun ath-thalathah al-fadila wa inma hadatha ba'd haya amesema mshafi'i الامام السخاوي شمس الدين انا سمع ويفني كازي مولد يا بنا متونة صلى الله عليه وسلم نكو يشاركي مزازي هايا لم ينقل عن احد من السلف الصالح حالك نكولي وهيلو كتوك فييوتي كتكويم وليوتنغلية حالك نكولي وهيلو كتوك فييوتي كتكويم وليوتنغلية في القرون الثلاثة الفاضلة تلك كرنة تبارى وإنما حدث بعد بل جمهيلو لنزك بعد يهاو جمهيلو لنزك بعد يهاو بعد يهاو هاي أنا سيما الشافعي السخاوي أبو الخير محمد بن عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه مع الإمام أحمد بن علي تقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى كتك الخطط أمتاج فما جمهيل ولد لينزش الفاطميون العبيديون دولة الفاطمية كل مصر وليجيت الفاطميون ونسمع علماء زورا وبهتانا وكجنسلش نفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لكن نيوانغ نبسوش ومجيت الفاطميون إلي ووتاك وإسلام ومواو ونجالي ونهشيم قرابة رسول الله ولندوق وكريب ومتمه والله صلى الله عليه وسلم والحقيقة نوحكك ومامو ومواو ولكواني الرافضة ولكواني مشيعة ولكواني مشيعة ويشيعة نجية وليوأنزشة الاحتفال وشاركايا مزازي رسول عليه الصلاة والسلام نوالكونا شريه السيوكوهي ولشاركايا كذلك يوم عاشوراء يوم عاشوراء كذلك ولشاركايا عيد الغدير عيد الغدير نهيز زوتني شريه دشيعة الرافضة يوم عاشوراء كذلك عيد الغدير من ينكنازك الأعياد هاوى ليو وليو أنزشا كما هاوى ليو وليو أنزشا هايا نبلا شك هاوى لكك أهل الجاهلية نرسول عليه الصلاة والسلام آمت تحذرشا يو يكبتا نكون سلكا ذا أهل الجاهلية أكسامك التحديث لتتبعنا سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وكما قال عليه الصلاة والسلام وهكيكا مكفواتا نينيلو نتراتيب زوالي وليوبيتا قبلين اليهود والنصارى نأهل الجاهلية شبرا بشبر شبر موجة فشبر موجة ذراعا بذراع ذراع موجة فذراع موجة حتى مكوانا ولأنباو نيني منتاكا موايقي ونينجية تتكشيم لفركانجي لدخلتموه نيني وإسلام كذلك متتاكا كوينجية همو حفا نتتحذرش رسول عليه الصلاة والسلام كفوات تمدوننا من لزاو لعبادة زاو باطلة أنباسو أمكوجا كزفتلي أنبالي ونمتون عليه الصلاة والسلام أكادنا الحنيفية السمحة ديني الحنيفية ديني نفاسي السمحة إنا وتكيا وفاسي وجواك ديني يا أمر حنيف ديني أمر ملة يا نبي والله إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم أكادنا الإسلام وساوى أما أنكيوكا نونا كنا مبالي نونا تحذرشا ديني نتركيبنا ملة أما زهك جنازه بنمتون صلى الله عليه وسلم أيها الناس عباد الله hili jumlisha na yale ambayo yapo katika maulidi zao katika maneno ya hulu na sifa ambazo wamempachika nazo bwana mtume alayhi salatu wasalam ambazo yeye yuko mbali nazo bali ametahadharisha umma wake kunako sifa hizo bali ametahadharisha umma wake kunako hulu ikiwa amewatahadharisha mahujaji mahujaji wakiwa katika viwanja vya Mina kuokota mawe makubwa kupiga katika jamra al-Aqaba akawakataza wasichukue mawe makubwa bali akasema wachukue mawe mithlu hasal khadh wanasema ahli al-ilm habat al-hadh khadh bimiqdari habat al-ful ni sawa sawa na jiwe lenye ukubwa wa harage akasema mfano wa hili chukueni mpige iyakum walghulu na kutahadharisheni msifanye ghulu mkachukua mawe makubwa yanayokiuka usawa huu wa jiwe ikiwa amewatahadharisha kwenye mawe alayhi salatu wassalam, vipi katika kupituka mipaka na kumpa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam sifa ambayo hako nayo, sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yapo katika beti zao za kimauli, na ghulu ametahadharisha rasuli alayhi salatu wassalam. Muhammad al-Busiri katika al-Burda anasema katika kumsifu Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, da madda'atuhu an-nasara fi nabiyihim wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi wansub ila dhatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min 'idami. Angalia haya maneno ambayo ni kasida huimbwa katika minasaba ya ihtifal bil maulid an-nabawi. Da'amat da'atuhu an-nasara fi nabiyihim, achana na yale walio yadai manasara kwa nabii wao. Wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi, kisha hukumu kwa utakayo kwa lakifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, na baki na yale unayoyaona, ila yale waliyosema manasara hayo yaepuke kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani kana kwamba anasema al-Busiri, wewe usiseme kama Muhammad ni ibnullah, ni mtoto wa Allah katika kumsifia, hilo liepuke. Usiseme unapotaka kumsifu rasul kwamba Muhammad ni thalithu thalatha, mtatu katika utatu mtakatifu, hilo usiliseme. Lakini sema utakalo kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sema utakalo kwake, achana na haya walioyasema manasara kwa nabii wao, yaliyobaki sema utakavyo, hata kama hayatakuwa, hata kama yatakuwa hayamridishi Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Haya amesema al-Busiri, na ndio maana watu wa maulidi wakayafanyia kazi maneno ya al-Busiri, wakamsifu Bwana Mtume alayhi salatu wasalam sifa ya juu isiyokuwa yake, wakasema wal kainatu li ajli al-Mustafa khuliqat dunya wa ukhra jami'an min malahatihi, kama ilivyokuja katika maulidi ya al-Munawi. Kuna maulidi ya al-Barazanji, مولد المناوي، مولد الديبعي. وكن مولد المناوي أنا سمع آية كمسف رسول عليه الصلاة والسلام، والكائنات لأجل المصطفى خلقت دنيا وأخرى جميعا من ملاحته. في يوم بجد دنيوم بفواجير يا محمد صلى الله عليه وسلم دنيا أخيرا، vyote hivyo ni katika mazuri ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Haya ni maneno wanamsifu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, viumbe vyote vinaumbwa kwa ajili yake. Al-kainat li ajli al-Mustafa khuliqat dunya wa ukhra jami'an min malahatihi, mpaka akasema laulahu ma awjada Allahu al-wujuda wala qad kana ma kana illa min karamatihi, لولاه ما أوجد الله الوجود ولا قد كان ما كان إلا من كرامته. لو كما سيايا محمد صلى الله عليه وسلم الله سنجل أمبا ولمينغو، كما سي محمد الله سنجل أمبا ولمينغو، لولاه ما أوجد الله الوجود ولا قد كان ما كان إلا من كرامته. نوالها يكوى يليكوى isipokuwa yamekuwa kwa sababu ya ukarimu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huu ndio wasia ule walioambiwa na Busiri, wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi, kikubwa da'ama da'atuhu an-nasara fi nabiyihim. Haya ni katika shirkiyat, ni katika ghulu ambayo humtoa mtu katika dini ya Kiislam, bali imekuja katika maulidi ya Daibai kutoka kwa Ali al-Attas katika wa Yemen. Ali al-Attas anasema ya Rasulullah kwenye maulidi yake ya Daibai, kwenye maulidi ya Daibai anasema ya Rasulullah ya undatana, ewe mtume wa Allah, ewe nguzo ile kutegemezi, sisi tumtegemea Rasul, sisi tumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wasabbih bihamdihi wakafadihi bidhunubi ibadihi basira. Huyo anatambia kwamba Rasulullah ndiyo nguzo yetu. Ewe ya amir al-anbiya al-umana, ewe kiongozi wa manabii waaminiwa. Mpaka akasema ya Rasulullah amma al-khatb, ewe mtume wa Allah, matatizo yameenea, majanga yamekuwa makubwa, tuokoe ya Rasulullah. Akasema fatadarakni wa nafis kurabi, fatadarakni, nidiriki, niwahi, ewe mtume wa Allah, niwahi, wa nafis kurabi, na niondolee mazonge na matatizo yangu. Anamwomba Rasul alayhi salatu wasalam kwenye maulid ad-Daibai. Na haya ni ya Ali al-Attas, na masufi wana uradi wa al-Attas, watu wa masufi al-Alawiyun katika uradi wanaotegemea ni wa bwana huyu al-Attas. Na haya ndio anayosema kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na husoma beti hizi katika maulid. Na maneno ya Burda ya al-Busiri kwenu nyinyi hayako mbali, ya akram al-khalq mali man aludhu bihi siwaka inda hululi al-hadithi al-amami walan yadhika rasulallah jahu kabi idha al-hakimu tahalla bismi muntakimi fa inna min judika al-dunya wa barrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal-kalami kufru na shirkiyat. Ya akram al-khalq, ewe mbara wa walimwengu wote. Naam, Rasulullah ni mbara wa walimwengu alayhi salatu wasalam. Mali man aludhu bihi siwaka, sina mimi wa kumkimbilia mwingine asiyekuwa wewe. Inda hululi al-hadithi al-amami, pale linapotokea tatizo, janga kubwa ambalo limenishinda uwezo, kimbilio langu ni kwako. Kama hii siyo shirki, hakuna shirki katika mgongo wa ulimwengu. Hana kimbilio zaidi ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Pale linapotokea janga kubwa, kimbilio lake ni kwa rasuli alayhi salatu wasalam. Kisha tusema sallallahu alayhi wasallam au allahumma salli wa sallim alayhi. Maneno haya kufru. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema kul araaitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in, waambie Muhammad, waulize, mnaonaje nyinyi lau kama maji yenu katika visima mnayoyatumia yatakapokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyapeleka mbali kwa namna ya kwamba ndoo zenu haziyafikii wala hamuyaoni. Man yaatikum bima'in ma'in, ni nani mwingine atakaye kuleteeni maji ambayo yataonekana kwa macho yenu? Nani mwingine? Kwa maana hakuna mwingine zaidi yake Allah subhanahu. Pale ambapo linatokea janga hili, hakuna wa kukimbiliwa zaidi yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hakimbiliwi rasuli alayhi salatu wassalam. Qul ara'aytum إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وأوليز محمد أرأيتم نوناجي نبني خباري إن جعل الله كما الله سبحانه وتعالى أتجالي أسيك كوني سرمدا نأندليف إلى يوم القيامة مفاكسك يا قيامة هل يجي جوا hauji mchana, ni usiku mwanzo mwisho. Man ilahun ghayru Allah, ni mola gani mwingine asiyekuwa Allah? Yaatikum bidhiya, atakayekuleteni mwangaza. Kuna mwingine pale ambapo janga hili litakapokuwa limewaghilibu, kuna mola mwingine asiyekuwa Allah atakuleteni mwanga na mwangaza asiyekuwa Allah. Afala tasma'un, hivi hamsikii? Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana fama al-kafirina min adhabin alim. Wa ulize Muhammad, nipeni habari, in ahlakani Allah, kama Allah subhanahu wa ta'ala atanifisha mimi na wale waliokuwa pamoja nami, au rahimana, au akatuhurumia akauendeleza uhai wetu, man yujiru al-kafirina min adhabin alim, ni nani atakayeweza kuwakinga makafir waliomkufuru Allah kutokamana na adhabu kali, pale ambapo janga hili litakapokuwa limewashukia wao, ni nani mwingine asiyekuwa Allah anayeweza hayo? Kwa hiyo kadhaba al-busiri wa sadaqa Allah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد حيكويف مولد زمد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا هكوية آشرية وإشارة عليه الصلاة والسلام ولا هكوفان نما صحابة نمانين يا أبو بكر الصديق عماني كيبنز وبن أمتوم صلى الله عليه وسلم mpaka akadiriki kusema wazi bwana mtume alayhi salatu wasalam, lau ningelikuwa na uwezo wa kumfanya yeyote katika waislamu kuwa ni khalili wangu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, latakhadhtu Aba Bakr khalila, ningelimfanya Abu Bakr Siddiq kuwa ndiye khalili wangu. Bali akasema wazi alayhi salatu wasalam, hakuna yeyote ambaye nimeneemeka kwa mali yake na kusuhubiana naye kama mimi nilivyoneemeka na Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, na urafiki huu aliyokuwa nao As-Siddiq al-Akbar kwa bwana mtume alayhi salatu wasalam, na msaada wake mkubwa aliyoutoa kwa ajili ya hii dini, alladhi yu'ti malahu yatazakka, ameitoa mali yake Abu Bakar Siddiq akitaka utakaso kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihi al-a'la wala sawfa yarda. Huyu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an amethibitisha kwamba yeye ni sahiba wa bwana mtume alayhi salatu wassalam, akasema subhanahu wa ta'ala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi, Allah anasema idh yaqulu li sahibihi, huyu ndiye sahibu wa kweli wa bwana mtume alayhi salatu wassalam. Lakini hakuyafanya haya, bali wameleleka kwamba khairul huda huda rasulillah, bora ya uongofu ni yule aliyokuja nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mbali ya kuwa haya mawalid hawakuyafanya as-sahaba al-akarim, ambao wao walikuwa na ghera na dini hii, walikuwa na hirs na dini hii, walitoa badalu lghali wannafis kwa ajili ya hii dini, lakini hawakuyafanya hayo. Tosha kwamba hilo ni jambo libaya, jambo lisilofaa, kwa kuwa halikufanywa na khairul qurun. Jumlisha yale tuliyosema ndani yake katika al-abiyat ambazo zina ashirkiyat, kuna kumwomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya ya busiri ambayo husoma mpaka leo, wallahi alazim, husoma mpaka leo katika maulid, kuna shirkiyat, mpaka wakasema baadhi ya ahlul ilm, huyu busiri mwenye burda hii kama hakutubia kwa Allah mpaka yakamjia maut, mata kafira, amekufa kafiri. Haya wameyasema ahlul ilm, na bado beti hizi huimbwa mpaka leo. Burda ya busiri mpaka leo huimbwa na imetiwa kwenye nagma, imetiwa kwenye vyombo vya kimziki na ala za kimziki. Wameimba wa Indonesia na wa Malaysia na wengineo, na mpaka leo huimbo humbeki. Shirki kusema ya akram al-khalq mali man aludhu bihi siwak, hadha yatabarra ila rasul alayhi salatu wassalam wa yudhhiru al-faqa wa yudhhiru al-israra ila rasul sallallahu alayhi wasallam. hili imetosha kuwa ni shirki. Ananyenyekea, anamuomba kwa unyenyekevu na khushu wa tabarru, anaonesha itrari na shida yake mbele ya Rasuli alayhi salatu wasalam. Hada shirkun billahi al-azim, shirkun fil uluhiyya. Lakini kadhalik kwenye beti yake aliposema walan yadhika rasulallahi jahu kabi idha alkarimu tahalla bismi muntakimi, na kamwe jaha yako ewe mtume wa Allah haito dhikika kwangu mpaka nikaikosa. Jaha yako haito dhikika kwangu mpaka nikaikosa, sitokosa jaha yako. Idha alkarimu, pale Allah mkarimu, tahalla bismi muntakimi, atakapojipamba siku hiyo kwa jina la mtu mwenye kwa jina la mwenye ghadhab. Ni ile hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, kama wanavyosema mitume na manabii, leo mola wangu ghadhiba ghadaban shadida, ameghadhibika ghadhabu kali, hajawahi kughadhibika mithili ya ghadhabu hii kabla, na hatoghadhibika mithili ya ghadhabu hii baada ya leo. Kwa siku hiyo ikifika, Allah akiwa hivi, jaha yako haitodhikika kwangu mimi. Wanasema ahlul ilm, na bila shaka hapa anaonesha yale waliyosema kufaru Quraysh, anataka shafaa kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo kufaru Quraysh wametaka shafaa kwa masanamu. Ma naabuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, haulai shufa'auna inda Allah, hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah. Haya masanamu, huyu hapa Hubal, huyu hapa Lat, huyu hapa Uzza, huyu hapa Manat, shufa'auna inda Allah, ni waombezi wetu mbele ya Allah. Allah akahesabu hii ni shirk, kwa sababu shafa'a ni yake yeye Allah. Shafa'a si ya Rasuli alayhi salatu wassalam. Kuomba shafa'a kwa Rasul alayhi salatu wassalam ni sawa na washirikina kuomba shafa'a kwa Hubal, kuomba shafa'a kwa Manata, kuomba shafa'a kwa Uzza. Faraaitum Lata wal Uzza, shafa'a ni ya Allah. La tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adna lah, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ni nani ambaye atamuombea mwingine bila ya idhni ya Allah? Shafa'a ni yake yeye. Bal lillahi shafa'atu jami'a, uombezi wote ni wake yeye. Wala yashfa'una illa liman irtada, hawatomuombea ila yule aliyeridhiwa na Allah. Kwa lazima ipatikane idhini kwanza kutoka kwa Allah, sababu yeye ndiye anayemiliki shafa'a, si bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii shirku, hii ni shirki. Husomwa na huimbwa, shawatu sema Allahumma salli wa sallim alayhi. Nani huyo ambaye amekuja akakinzana na shirk, ambaye amekuja akasema man mata wa huwa yad'u min duni llahi nidda dakhala an-nar, atakayekufa ila hali anamshirikisha Allah ataingia motoni? Huyu ndiye unayemsemea Allahumma salli wa sallim alayhi, baada ya shirkiyat ambazo amekuja kuzipiga vita alayhi salatu wassalam. Hayhat hayhat ayuha nasu ibadallah, hakika kuitahadharisha jamii ya Waislamu kutokamana na mambo haya ni amrun wajibun daruri, ni jambo la wajib, jambo la kidharura kwa Waislamu. Anayejua ni hoja kwa asiyejua, anayejua ni hoja juu ya asiyejua, na kadhalik atakayelikumbuka hili ni hoja juu ya yule ambaye amelisahau. Walhamdulillahi rabbil alamin.